نہ میں عجمی نہ ہندی نہ عراقی و حجازی، کہ خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی۔ تو میری نظر میں کافر، میں تیری نظر میں کافر، تیرا دین نفس شماری، میرا دین نفس گدازی۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ تمہاری کتاب اور دین آخری ہے، کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ بنائے گئے وہ رفیع المراتب، قدم بوس ان کے ہی عرض و سما ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وجود دو عالم وہی مرتضی ہیں۔ قدم پڑ گئے جب جہاں میں تمہارے، تو برکت کا در کھل گیا کملی والے۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ ادھر فرش نازاں ادھر عرش شاداں، کہ معراج میں افضل الانبیاء ہیں۔ فرشتے کھڑے ہر طرف صف بصف ہیں، ملاقات رب کو چلے مصطفیٰ ہیں۔ نہ جانا کسی نے نہ جانے گا کوئی، مقام معلیٰ تیرا کملی والے۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ تمہاری کتاب اور دین آخری ہے، کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے۔ صحابے کرم اور مقام اجابت، مقام دعا ہے مدینے کی گلیاں۔ بشارت ہو بیمار بڑھتے چلو تم، کہ دار الشفا ہے مدینے کی گلیاں۔ فضل سے ہمیں اپنے پہنچا دے یا رب، ہماری دوا ہے مدینے کی گلیاں۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ تمہاری کتاب اور دین آخری ہے، کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے۔ تمام انبیاء آپ کے مقتدی ہیں، امامت تیرا مرتبہ کملی والے۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ تیری برکت نقش پا کملی والے، یہاں پر تیرا مرتبہ کملی والے۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔